styl mój życia, moja natura. Czuję, że nic już tu więcej nie wskuram. Moja choroba w tym nie pomaga, gdy sam od siebie za dużo wymagam. Moja natura to styl mój życia, chyba zbyt wiele mam do ukrycia. I pogubiony jestem zbyt mocno, by ci powiedzieć, co można począć. To twój bohater, to twój bohater, to twój bohater, taki charakter. Bo twój bohater jest do niczego, natura podła przerasta jego. Ty zagoniony w tym strachu swoim, chcesz bohatera, co cię obroni. A twój bohater jest bardzo mały, tylko te słowa po nim zostały. To twój bohater, to twój bohater, to twój bohater, taki charakter. Bo twój bohater jest do niczego, natura podła przerasta jego. Podobał ci się mój wiersz? Podarłaś go, więc go weź.